Sasa swali la kujiuliza katika maswali ya msingi tu, tunapozungumzia kwamba hii ndiyo maana na hii ndiyo tafsiri ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo tafsiri na ndiyo maana ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watu waliokuwa kabla ya matukio haya hayaanzishwa walikuwa wakimfurahikia vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mnaelewa swali langu? Maana tafsiri leo ukileta, lazima watu wampende Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aswaliwe. Mawahabi wampende Mtume sallallahu alaihi wasallam, hataki Mtume sallallahu alaihi wasallam aswaliwe, hawataki Mtume sallallahu alaihi wasallam asifiwe, hawataki Mtume sallallahu alaihi wasallam aadhimishwe. Swali, kama ikiwa tukubaliana kwamba jambo hili halikuja rasmi ila baada ya karne hizo, hawa watu waliokuwa nyuma ya karne hizo, yani wakina Abu Hanifa, al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Shafi, al-Imamu Ahmad na wenzao katika maimamu, wao walikuwa wakimfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi? Si vitabu vyao vipo? Wameandika vitabu, karibu wote wana vitabu wameviandika. Tena Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala kaandika sana, na wanafunzi wake wameandika sana. Hivyo hivyo Imamu Malik ameandika kitabu chake Al-Muwatta, lakini wanafunzi wake wameandika, wanafunzi wanafunzi wake wameandika, Al-Imamu Abu Hanifa ameandika na wanafunzi wake wameandika, na wanafunzi wanafunzi wake wameandika. Suala la msingi, wao walikuwa wakimfurahikia vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani ikifika mfunguo sita, wao walikuwa wafanyaje? Maana sisi mshatuwe kwenye fungu fulani kwamba sisi wabaya hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi ndio mwampenda kwa sababu tu mwafanya maulidi, mwampenda sana kwa sababu tu mwafanya maulidi. Sasa kama ndio hivi, hawa waliotangulia na wao walikuwa wafanyaje ili kudhihirisha yale mapenzi yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Walikuwa wafanyaje? Inapofika tarehe kama hiyo, tarehe 12 ya mwezi wa mfungu sita, tusiende kwamba lakini kwani ndio ubaki, tusiende huko kwani, tubaki katika asili. Asili ni kuwa sisi tunafuata mwenendo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajir. Lazima yanena mwenendo wangu na mwenendo wa khalifa wangu wa uongofu, shikamani nao na uumeni, na ziumeni huo mwenendo, hizo sunna ziumeni kwa magego. Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia maneno haya, kisha atambia wa iyyakum wa muhdathatil umur, na tahadharini ni yenye kuzuliwa katika mambo, mambo yenye kuzuliwa tahadharini nayo, fa inna kulla muhdathatin bid'atun, kwa sababu kila lenye kuzuliwa ni bid'a, ni uzushi huo. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni dalala, ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Sasa kama mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwenendo wake hili halikuwepo, wala katika mwenendo wa makhalifa wa uongofu halikuwepo, bali katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahihu Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu walio bora zaidi ni wale waliokuwa kwenye karne yangu mimi, kile kizazi, ile generation ya watu walio katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale aliotangamana nao wote waliomuona yeye ni wakakutana naye, watu wote wakutana naye, kile kizazi kile ni kizazi bora. Kisha kizazi kinachofuatia hao, kizazi kinachofuatia hao, karne inayofuata, kwa sababu karne ina pia na maana ya aljain, kizazi, ile generation ina maana ya ni karne katika maana ya lugha ya Kiarabu. Sio lazima miaka 100, lakini pia zikawa miaka 100, pigiwa sawa miaka 70, lakini kizazi kile ambacho kilikuwa katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wale waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kizazi kilichokutana na waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kizazi kilichokutana na waliokutana na waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kizazi cha tatu ni kile kizazi ambacho kimewakuta watu ambao wamewakuta masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndio vizazi bora. Vyote hivi havikuona umuhimu wa jambo hili mpaka wamekuja hawa mazambiki wakishia wakaja kuanzisha. Wewe huoni kwamba kuna kigezo hapo? Yaani upati kigezo kwamba yaani hawa maimamu tunaosema tuwafuate hawana jambo hili. Wewe madhehebu gani? Ah, Shafi. Ni Shafi na Maulid. Ikifika tarehe 12 ya mwezi wa mfungo 6 ametufundisha tufanye nini? Wanafunzi wake kina al-Muzani, kina al-Buwaiti, kina Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, Rabi' bin Sulaiman al-Jizi na wengine, wanasema nini? Wametufundisha jambo gani? Na waliokuja baada yao. Sasa kuwa jambo hili halitoki kwenye ndani ya madhehebu zetu, wala halikutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba. Suali, je, wao walipokuwa wakifika mwezi kama huo mfungo sita wafanyaje? Wafanya kama sisi au wafanya kama nyinyi? Fa ayul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Kwa hiyo jambo hili nalizungumza tu kwa ujumla. Jambo hili likawa linakuwa kidogo kidogo, linachukua sura tofauti tofauti. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala akaelezea katika alielezea, kwa sababu wanawachuoni wamekhtalifiana baada ya kuwa mambo haya yametokea, hasa wanawachuoni waliokuja kuanzia karne ya 8 na kuendelea, kwa sababu tayari mambo yalitokea na wao wameyaona na wameiona ile sura iliyokuweko. Kuna waliosema hapana, ile jambo sio sawa, kwa maana ni jambo la uzushi, halipo katika dini. Kuna mmoja katika wanaochuona anasema, mbona wenzetu wa Kristo wanasherehekea mazazi ya nabii wao Isa na sisi mtume wetu ni mbora zaidi? Yuko katika wanaochuona, ndio kusoma kauli zao wanaochuoni, baadhi ya wanaochuoni wanazungumzia jambo hilo kwamba wenzetu. Kwa hiyo ikawa ni suala la kuwaia, hakuna ubaya kwa sababu hata wenzetu wale wanasherehekea mazazi ya mtume wao. Kwani hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa analijua? Hayo mambo yao hayo hayakuwa hayajulikani kwa masahaba na wengineo? Kwa nini wao hawakuweka hiyo mbele? Kwa hiyo jambo hili kuna baadhi ya wanachuoni wakaona nizungumzia kufaa kwake, wengine wakasema hapana, nafaa. Mnanielewa? Wako wanaosema nafaa na wengine wakasema hapana, halifai jambo hili. Lakini sisi siku zote tunapokwenda katika mizani yetu hatuangalii kwamba fulani kasema fulani kitu fulani na fulani kasema fulani, kwa sababu tunasema hivi, al-ulamau la nastadillu bihim, sio nastadillu lahum. Sisi kwa maulamaa hatuwafanyi kuwa wao ni dalili, sisi twataka dalili kutoka kwao. Kama hii ni ibada mutlaka au ibada tumahda, tena mutlaka, kama mkisema hivyo, kama ndivyo hivyo, ilikuwaje muikubali hii muikatai salatu raghaib? Yani tunaona kama hivi, imekuwaje hili lakataliwa hili lakubaliwa kwa msingi kwa ile misingi waliopita nayo ndio misingi tunaitumia sisi katika kukubali au kukataa. Na ndio maana katika kauli za wanachuoni utaambiwa kwamba kuna kauli hii ni kauli raji. Kuna baadhi ya wanachuoni wamehalalisha baadhi ya vitu ambavyo wengine wao ni vya haramu. Kama hii haina neno. Wengine wanasema hapana, haramu. Kinachoangaliwa pale ni dalili. Sidhani kasema ameegemea msingi upi wa dalili. Kama msingi wa sawa sawa, halasi utafuatwa hata kama akiwa ni wakiwa ni wachache. Kama msingi si wa sawa sawa, utaachwa hata kama wakiwa hao ni wengi. Huo ndio utaratibu. Kwa kuna baadhi wanachuoni wakifunza jambo halina neno, lakini kama watu watajiepusha na mambo ya haramu na mambo ya mukhalafat. Nakumbuka katika waliosema hivyo ni Al-Hafidh Ibn Hajar. Yeye anasema wazi kabisa, amali hii haikuwahi kuwepo kwa as-salaf kabisa, ni katika amali zilizozuliwa, lakini hapana ubaya kufanyika kwake kama zitasalimika na mambo ya haramu au mambo ya mukhalafat. Mnaelewa? Kwanza anakubali kwamba ni katika amali ambazo zimezuliwa na hazikuwepo katika zama za as-salaf. Na yeye huwa mara nyingi hupinga sana mambo ambayo hayakuwepo hawakuyafanya as-salaf. Yeye hupinga sana Al-Hafidh Ibn Hajar. Ndio taratibu wake. Haya leo ni kwa kuthibitisha kwamba hii ni bid'a, haikuwepo katika amali za. Alafu wasema kwamba haina ubaya, lakini itakapokuwa imesalimika na mikhalafat. Tayib, sasa je, haya maulidi ambayo yanafanyika katika miji yetu katika sura hii iliyoko leo, mikhalafat hiko au hakuna? Ni jambo muhimu sana kulijua. Nilitaka kuimalizia nukta hii kwa kuisoma ile fatwa ya al-Imam al-Turtushi rahimahullah ta'ala, alafu tufanye ulinganishi tuimalize majlisi yetu. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami, kadhalika al-Imam al-Qurtubi mwenye tafsiri ya al-Qur'an inaitwa Jami'u Ahkam al-Qur'an, الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وسبب القرطبي من المفهم هو الشيخ والقرطبي من التفسير يقول القرطبي أبو عبد الله لا أبو العباس وكوابين يقول من المفهم من شارح صحيح مسلم الشيخ هو القرطبي من جامع أحكام القرآن من تفسير القرآن هو من فنزي kwenye shekhe na mwanafunzi wake. Sasa mimi namkusudia huyu mwanafunzi ambaye ni tafsiri ya Qur'an maarufu, tafsiri ya al-Qurtubi, tafsiri hiyo sasa. Ndani ya tafsiri yake al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala amemnukuu al-Imam al-Turtushi ukirejea kwenye tafsiri utayakuta, lakini pia vile vile ukirejea katika kitabu hicho cha al-Imam Ibn Hajar cha Kafur Ra'i an Muharramati Allahi was-Sama'i kurasa wa saba wa chapa nilionayo mimi, aliulizwa kuhusiana na watu waliokusanyika fi makani yaqrauna shay'an min al-Qur'an thumma yunshidu lahum munshidu shay'an min ash-shi'ri fayarqusun ويطربون بالدف والشباب هل الحضور معهم حلال أم لا؟ ويطربون بالدف. أنا سمع أليوليز وكوسيانا نواتوا أمباو ونكوسانيك مهالي وكاوا ونسوم القرآن wanasoma kitu katika Qur'an, kisha anawaimbia wao muimbaji kitu katika mashairi, unaimba mashairi yao, kisha wanacheza na wanapiga dufu, wayadribuna bidufu, na wanapiga dufu, washababa na nai, washababa na nai, mefahamu? Kuna mtu mmoja nasikia kwa kimkosoa, nasema washababa pale ameiruka ile, hakuitaja washababa pale kwa sababu maneno yake yote yangeharibika angesema angesoma ile washababa. Nasikia kuna kijisufi kimoja, kikhurafi kimoja, asikatumwa au vipi, lakini nasema ya shababa hapa. Kuna siku moja nilifanya khutba hapa, nasema nataka kusoma ile fatwa ya Tortushi, kwa sababu kuna baadhi imetaja shababa, sehemu nyingine haikutaja. Si kila mahali imetaja, sasa hajui kwa sababu hajui kusoma vitabu. Iko sehemu imetajwa, mfano ukirejea katika tafsiri ya Al-Qurtubi katika baadhi ya chapa alionayo, hakuna neno shababa. Lakini Ibn Hajar kule katika Kafu Ar-Ra'aya ametaja pale, iko sasa. Anasema hii ni kama jambo la Mayahudi, kifika ile sehemu ambayo sasa pana ushahidi wa kumbana, yeye anazidi anaweka mkono pale, kuweka yake mkono ile ashababa pale, ili watu wasijue ha shababa ni nini. Sema ashababa pale maana yake ni kuimba nyimbo za kuwasifu wanawake. Sasa sisi kwenye maulidi huwa tunafanya hivyo. Kwa hiyo mwanachuoni ile Imamu Tursusi sijui mwenyewe asema hivyo, ana wasiwasi kwamba aitwaje. Asema yeye amesema kwamba kama itakuwa jambo hili kuna kuwasifu wanawake, kwani jamani si kuwasifu wanawake? Kama kweli kuna kuwasifu wanawake, basi jambo hili halifai. Kweli fatwa yote ile itaharibika kama hili jambo halipo, itakuwa hainiungi mkono mimi upande wangu mimi, kwa sababu fatwa inasema muulizaji anauliza, atakapokuwa watu wamekusanyika mahali wanasoma kitu katika Qur'ani, kisha mwimbaji anawaimbia wao sehemu kitu katika shairi, wanacheza, wanapiga dufu na washababa, hasa kwa tafsiri yake, na wanawasifu wanawake kwa tafsiri yake yeye, je, kuhudhuria pamoja na wao ni halali au haramu? Kwa hiyo shekhi alipotoa fatwa huko mwisho akasema kwamba jambo hili ni haramu kwa sababu kuna kuwasifu wanawake pale. Yeye asema hivi, anani hapo sasa haelewi katika lugha ya Kiarabu kwamba neno ashababa maana yake. Na huyu alimamu Ibn Hajar Al-Haytami yeye ametafsiri sasa neno ashababa, akalitafsiri kwa maana ya kwamba ni al-yarau, na al-yarau ni al-qasab. Simnaelewa? Al-yarau binai, yani shabab binai, al-yarau ni al-qasab, kile kitomba kile kiwe cha mwanzi au nini, lakini qasab wahidatu yaraa. Hata haya pia amesema kwa mandhur katika lisani la Arabi. Sasa tusishughulike sana watu hawa ambao watakiwa kwanza wahakiki maneno waelewe mtu wapinga nini, wathibitisha nini. Alafu sio vizuri wanapoalimu wanapokuwa na kuzungumza kitu kama jambo wanahoja nalo, watume wanafunzi ambao hawajielewi. Zungumza mwenyewe au mwanafunzi ana uwezo kujibu hoja. Usijifiche nyuma mwanafunzi wako. Sasa huyu imamu alipoulizwa, watu wanakusanyika wanasoma kitu katika Qur'ani, mwimbaji anawaimbia wao sehemu katika mashairi, kisha wanacheza, wanapiga dufu pamoja na firimbi ile nayo ya shababa, sababu shabab aliyarau, je, kuhudhuria pamoja na wao ni halali? Sasa hebu tuulizane, wanaofanya mambo haya ni kina nani? Ni walevi kule baa na kwenye vilabu ya pombe, huko kwenye fukwe zenye maasi huko, kwamba wao wenyewe wakusanyika wasoma Qur'ani, wanaimba mashairi, wanapiga dufu, wanacheza. Au hayo tunafanya sisi kwenye misikiti yetu na kwenye mikusanyiko yetu, au ni hawa jamaa zetu asufia? Ni kina nani wanaofanya mambo hayo? Masufi ndio wanafanya kazi hii. Sasa hebu sikilizeni jawabu kwa makini kabisa, bila ya upendeleo. Lakini tukiwa tunafikiana kwamba ashababa ni aliyaraa, waliyaraa alqasab, wahidatuhu aliyaraatu, hiyo ndio aliyaraa. Sawa, ni aliyaraa annai, mtu akawa umetoa wapi? Sasa swali limekuja hivyo kwa Imamu Turdushi, akalinukua Al-Qurtubi. Hawa ni wanawachuoni madhhabi ya Malik, akalinukua Ibn Hajar, mwanawachuoni katika madhehebu ya Kishafi, Ibn Hajar Al-Makki, anasema faajaba, imamu yule akajibu, madhhabu sadati sufiya, katika madhhabu ya mabwana wa masufi, anna hadha batala, batala ni kuwa kwa maana ya uvivu. Mtu ambaye hana kazi amejikalia tu ovyo, ambaye ana batala, ana uvivu. Lakini batala pia kwa maana ya ubatili. Kwa madhehebu haya ni madhehebu ya ubatili wa dhalala na upotevu, katika baadhi ya vitabu wa jahala na ujinga. Wa mal islamu illa kitabu Allahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, haukuwa Uislamu isipokuwa kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Illa kitabu Allahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akaanza kuchambua jambo moja moja au baadhi ya mambo akachambua, asema wa amma ar-raqs wa at-tawajjuh, ama kucheza na kuanguka, yani kupandisha midali, mtu akicheza mpaka akapandisha midali akaanguka chini. Jambo hili masufi wao huwa wanane, kwamba sasa amepandwa na mori fulani na kwenda mpaka anatoka katika ulimwengu wa kawaida. Kuna maneno mengi juu masala ya tawaju, vingine ufanya tawaju kwa Qur'ani, akisoma Qur'ani ajifanya apandisha. Anasema hawa waongo, mmoja alikuwa anachoa sema hawa waongo, huyo akakaa juu kwenye ukingo kwenye ghorofa alafu isome Qur'ani, akianguka huyo mkwetu. Au akae kwenye ukingo wa kisima huko kwenye kisima, alafu yakae pale isome Qur'ani, akijitupa basi huyo tuko ni mkweli kweli, amelitawaju. Lakini hawa waongo, unaelewa? Sasa asema imamu, huku ama huku kucheza na kupandisha midadi, fa awwalu man ahdathahu ashabu samiri, mtu wa mwanzo aliyeyazusha, aliyelizusha jambo hilo, watu wa mwanzo waliozusha ni wale wafuasi wa Samiri. Lamma takhadha lahum ijlan, wakati alipowatengenezea wao ndama, jasadan, hali ya kuwa ni kiwiliwili, lahu khuwar, chenye mungurumu wa ng'ombe, kama ng'ombe vile vile. Alipowatengenezea vile, faatau yarkusuna haulahu wayatawajadun, wakaja hali ya kuwa au wakaja hali ya kuwa wanacheza kando kando yake na wanapandisha midali, wakawa wanatifuka pale. Yule Samiri alipomtengeneza vizuri yule iji, alafu akamtega mahali, ikawa upepo ukiingia ile kama ng'ombe, jasadan lahu khuwar, akamwambia hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, huyu ndiye mungu wenu, huyu mwabudiwa wenu na ndiye mwabudiwa wa Musa. Musa amesahau, tukenda huko wasema mfuata huko, lakini mungu wenu ni huyu. Sasa wale watu walikuwa na ujinga, wakaanza kushangilia pale kwa wacheza kwa tifuka usiku kucha, wamchezea Mungu. Na sio kwa ibada, sio kwa Mungu, au ilikuwa ibada vipi sijui. Alhasil kwamba ni watu wajinga kabisa, wakaanza kucheza pale wanatifuka. Haruna na wakataza, jamani nyinyi mmefitiniwa tu. Kila anakuambia wapi hawaelewi. Lakini watu wa mwanzo waliozusha dini na mfumo wa kucheza katika dini ni hawa. Sasa katika lugha ya Kiarabu kuna kitu kinaitwa ar-raqs na kuna kitu kinaitwa al-la'ib. Ni vitu vile tofauti. Lakini lugha inaweza ikawa ni aina moja Kiswahili, lakini Kiswahili ndio tatatiza. Unaweza kuuliza watoto wako wapi? Wako hapo nyuma wacheza. Sawa. Ukifika pale pengine utakuta watifua matope ya udongo, ndio kucheza kwa hiyo. Kiswahili tu. Kuna wale watu wenye uraibu mbaya wa kucheza madhumna, drafti, makera, karata. Iko ana fulani iko hapo cheza bao. Mnaelewa? Ukifika kweli utamwona anatafuta kwenda kingi. Acheza ndio. Fulani iko hapa, iko uwanjani bwana kwenye mpira huko. Acheza. Na kule kwa pigwa ngoma kuna watu wacheza. Mwingine yuko hapa. Kenda umesozini kwa. Acheza kare tu. Mnanielewa? Sasa hivi ni kwa raqs. Ar-raqs. Sasa mtu kwenye disco, kwenye wapi acheze. Na yule kwenye mpira, na yule kwenye nani, ipi ni kwa Kiarabu ni kwa ar-raqs. Ni ipi? Sasa watu waliposhindwa kutofautisha katika mambo haya, walipoambiwa kwamba wale mahdesh msikitini walikuwa wakicheza, wao walijua kwamba wacheza kama vile wacheza ngoma. Sijui kwa nini wakuchukulia kwamba na sisi kwenye maulidi tutafute udongo, tutengeneze tufinyange na nini, si ndio kucheza? Sikuku pia kucheza. Hamjanielewa? Si Kiswahili tu. Maana inapozungumza neno hili na maana hile wala ndio maana katika wana wachuoni anasema Sheikh Abdul Aziz Al-Ankari rahimahullah ta'ala, anasema ma safaka al-qaum wala hum raqasu wama lahum fil ghina'i wal raqs min adab wa innamal qaum fi khawfin wa fi wajal ma bayna baqi wa wahi wa muntahib wa fi ad-dayaji sujudun lahu ju'alahum wa salat dumu'uhum khawfan min al-ghadab. Kwa hiyo anasema hawa jamaa hawakupiga kofi bwana, wala wao hawakucheza ngoma, kwa maana kwamba ile kucheza sasa mtu atingisha mabega, arusha mikono, akateka viuno, kule ndio kwaitwa kucheza. Sasa ndio inaitwa raqs. Lakini watu mathalan wameshika mikuki yao na ngao, wamenyana, yani walionyesha ushujaa na maandalizi ya kivita. Ule ni mchezo pia unaitwa, lakini haitwi raqsu. Sasa nyinyi mwafanya raqsu. Sasa vipi mwasema tukicheza si ajabu bwana, walicheza mahabasha bwana. Wana nyimbo imba, ni nyimbo ya Kiswahili yaimbwa hivi. Tukicheza si ajabu wamecheza mahabasha. Kwa hiyo watu wa mwanzo waliozua ar-raqs, kucheza ngoma, ndio lugha fupi kabisa. Hao ni watu wafuasi wa Asamia. Jambo hili likaingia mpaka likaingia kwenye baadhi ya dini, kwenye makanisa huko wapi, utakuwa na gospel ya imbo ni nyimbo kucheza tifuka tu, wamsifu Mungu wao kwa kuimba na kucheza. Kwenye Uislamu hakuna kabisa, katika Uislamu hakuna jambo hili kwamba kuna ibada hiyo watu wakiwa waifanye, tuingie msikitini sasa, zima taa, haa tuchezeni, watu watifuka, tumevua mashati ya uliyo, hakuna ibada namna hiyo kabisa. Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtalahu bih wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Na ilikuwa ni jambo la aibu, aibu. Na ndio maana Imam Malik rahimahullah ta'ala alijiwa na mtu mmoja, hivi shekhu yasema hivyo haya, akaambiwa kuna watu kule kwetu wana iko katika kitabu tartibu madarik, asema kule kwetu kuna watu wanakula sana, kisha anasema mtu anaimba wanacheza. Akauliza hao ni watoto wadogo? Sema wana vichaa. Sema wana vichaa watu je, hao ni Waislamu? Akauliza hivyo, akasema ni Waislamu. Akacheka Imam Malik rahimahullah, sema hakuna katika Uislamu kitu kama hivyo, kama watu wala kimezi wacheza, hakuna vitu kama hivyo, cheza ngoma. Sasa atakuja mtu wadogo, labda sio mkalifuna, mtoto wacheza au ni wenda wazimu, au labda ni Wakristo au Wayahudi. Waislamu wao, sema Waislamu. Sema hakuna katika Uislamu kitu kama hicho. Sasa anaendelea Imam, sema hili jambo la kucheza na kupandisha midadi, dinu al-kufari wa ubadu al-ijil, wa ubadi al-ijil, ni dini ya makafiri na wale wenye kuabudu ng'ombe ndama, ndio asili ya jambo hili, katika Uislamu hakuna. Kisha akaelezea majlisi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, namna ilivyokuwa na masuhaba zake, kwamba watu walikuwa wakikaa kwa utulivu. Sijui masema Mtume aje, mbona afanya fujo sasa, alafu Mtume aje ahudhurie mazungumzo, simumpishe aseme Mwana adabu sasa. Sika amekuja bwana mkubwa mwenyewe sasa. Ehe. Mpe maiki. Haya, hiyo tuliacha. Sio katika hoja hii hapa. Sasa Sheikh anasema hivi, angalia maelezo yake Sheikh. Nenda kwenye tafsiri ya Al-Qurtubi. Nenda katika Kafu Ar-Ra'i. Utakuta ya maneno yamejaa vizuri kabisa. Anasema fayambaghi ala sultan wa nuwabi an yamna'uhum min al-hudhur fi al-masajid wa ghayriha, kunatakikana kwa mtawala, raisi au mfalme au ni mkuu wa mkoa au waziri mkuu au nani, awazuie kuhudhuria misikitini na sehemu nyingine sio kwa misikitini. Hawa watu wasikae, wasiingie humo, wasikae hapo wakafanya hayo. Hilo jambo la kwanza wazuiwe. Wala yahillu li ahadi yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdhura ma'ahu, na si halali kwa yule ambaye anamuamini Allah na anaamini siku ya mwisho, haifai na si halali kuhudhuria pamoja na wao. Wala yu'inahum ala batilihim, wala pia haifai kuwasaidia wao kwa batili yao. Sasa mwisho anapiga msumari, anamaliza anasema hadha مذهب الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين. انتهى كلامه. هاي هو مذهب الإمام الشافعي. ماشي اسمه الشافعي. ماشي هذا مذهب الإمام الشافعي. نقول بسبب فتاوى alizozitoa الإمام الشافعي kuhusu wapiga ngoma zimenukuliwa. Asema mimi nimetoka kule Iraki, nimewaacha watu walikuwa wakipiga ngoma kule, nao ni mazanajika. At-taghbib ni dharbu al-qadib ala al-adib. Mtu anachukua kijitawi cha mti, anachukua tawi anapiga kwenye ngozi chini, latifuka vumbi pale, inaitwa taghbib. Sasa mimi niliwaacha watu hao mazanajika hao na fatwa kama hizo. Fiyasema haya ndio madhhabu ya Imam Shafi, madhhabu ya Imam Malik, madhhabu ya Abu Hanifa, madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala, bali ndio madhhabu ya wengine katika wanawachuoni wa Kiislamu rahimahumullah ta'ala. Sasa mwenye Kafu Ar-Ra'i pale akasema hivi fata'ammal, basi maneno haya wewe yazingatie, wahfadhu na yahifadhi, فإنه الحق وغيره باطل. حقيقة ما ينوي هذا ما ينوي الحق لا حقيقة ما ينوي جين يسيق وهذا ينوي باطل الذي غايته القطيعة والآثام. أبا وني مشواكي نكتيكا نكبت مذامك.